สเบียงบุญผมจึงขอเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเวลาของเราเหลือน้อยเต็มทีต้องเร่งเรื่องการทำบุญและเสริมสร้างทานบารมีเพราะเราต้องใช้เป็นเสบียงในภพหน้าเรายังไม่หลุดพ้นจากกามภพยังไม่พ้นเวรพ้นกรรมต้องชดใช้กันให้หมดก่อนจึงจะข้ามภพภูมิไปได้หลวงตาได้บอกเราว่าประเทศไทยทั่วทั้งประเทศยังไม่พอฝังร่างของเราที่เวียนว่ายตายเกิดในชาติภพนี้เลยภพที่เกิดมาแล้วมีโอกาสได้ทำบุญทำทานและประพฤติดีประพฤติชอบมีอยู่เพียงภพเดียวคือมนุษย์นี้เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ที่ได้เกิดมาในพระบวรพุทธศาสนาที่เชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดกรรมและผลของกรรมมีจริงคนจำนวนมากปฏิเสธความเชื่อในเรื่องนี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่สัมผัสไม่ได้พวกเขาไม่มีความเชื่อในบาปบุญคุณโทษอ้างว่าไม่ได้เห็นกับตาไม่สามารถพิสูจน์ได้ผมเสียดายเวลาที่ผ่านมาที่ผมใช้ชีวิตทางโลกอย่างเต็มที่มุ่งเสาะแสวงหาแต่ความสะดวกสบายและความสุขสนุกสนานแต่ก็ต้องผจญกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจากความโลภโกรธหลงกว่าจะได้สำนึกว่าช่างน่าเสียดายเวลาในชีวิตที่ผ่านไปนั้นเสียเหลือเกินผมไม่ได้ทำอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนามากนักจนกระทั่งได้มีโอกาสกราบพระหลวงตาผู้เพียบพร้อมไปด้วยความเมตตาหาที่สุดไม่ได้